Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Premier Słowacji Robert Fico postrzelony trafił do szpitala, napastnik został zatrzymany. CBA weszło do totalizatora sportowego, ma to związek z prowadzonym śledztwem. Groźne kleszcze z Afryki dotarły do Polski, naukowcy potwierdzili obecność pajęczaków haliumem. Na początek Słowacja. Premier Robert Fico został postrzelony. Strzały padły przed Domem Kultury w miejscowości Handlowa na zachodzie kraju, gdzie na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się rząd. Premier został trafiony, gdy wyszedł do ludzi. Jak informują słowackie media, szef rządu został przewieziony do szpitala, a napastnika zatrzymała policja. Do tematu wrócimy w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki w relacji naszego korespondenta. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działań szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Powodem jest nieprzekazanie opłat abonamentowych Polskiemu Radiu. Zawiadomienie w tej sprawie złożył przed 2 miesiącami redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Bana. Przekroczenie uprawnień miało polegać na niewypłacie środków z abonamentu radiowego na rzecz Polskiego Radia za miesiące styczeń, luty i marzec, czyli o czyn z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Zawiadomienie do redaktora naczelnego Polskiego Radia spłynęło na początku marca tego roku. Prokurator stwierdził, że materiał dowodowy zgromadzony na etapie tych czynności wskazuje na prawdopodobieństwo, że doszło do popełnienia przestępstwa i konieczne jest wszczęcie śledztwa. Według zawiadomienia straty, które poniosło Polskie Radio, wyniosły ponad 68 milionów złotych. Prokuratura będzie badała też, czy zgodne z prawem było samo przekazanie tych środków abonamentowych na depozyt sądowy zamiast na konto mediów publicznych. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do siedziby totalizatora sportowego w Warszawie, właściciela marki Lotto. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty na potrzeby prowadzonego śledztwa. Nie wiadomo, czego ono dotyczy. Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie prokuratury regionalnej w Szczecinie weszło dzisiaj do warszawskiej centrali totalizatora sportowego. Zabezpieczane są dokumenty do prowadzonego tam śledztwa i są to jedyne informacje, które na tym etapie postępowania mogę Państwu przekazać. Totalizator sportowy jest spółką należącą do Skarbu Państwa. Stany Zjednoczone przekażą władzom Ukrainy dodatkowe 2 miliardy dolarów na wydatki wojskowe. Poinformował o tym w Kijowie Antony Blinken. Amerykański sekretarz stanu drugi dzień przebywa z wizytą na Ukrainie. Dziś spotkał się z ukraińskim szefem dyplomacji Dmytrem Kulebą. Na wspólnej konferencji prasowej powiedział, że amerykańska pomoc wojskowa w ramach niedawno zatwierdzonego pakietu jest już w drodze nad Dniepr. Część nawet już dotarła. Oprócz tego, jak podkreślił, Stany Zjednoczone przeznaczą dodatkowe środki dla Kijowa. Dzisiaj chcę ogłosić, że zapewnimy dodatkowe 2 miliardy dolarów zagranicznych środków na finansowanie wojskowe dla Ukrainy. Przekażemy je w pierwszym tego rodzaju funduszu na rzecz przedsiębiorstw w dziedzinie obronności. Wczoraj Antony Blinken spotkał się z prezydentem Ukrainy. To druga wizyta sekretarza stanu USA w Kijowie od czasu pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Groźne kleszcze z Afryki dotarły do Polski. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu potwierdzili obecność pajęczaków haliuma na Dolnym Śląsku. Są większe od swoich lokalnych odpowiedników, mierzą około 8 mm, a poznać je można po charakterystycznych pasiastych odnóżkach. Ich ciało może mieć kolor od rudo-brązowego do prawie czarnego, szybko się poruszają i potrafią śledzić swoją ofiarę nawet przez kilkaset metrów. Kleszcze haliuma wywołują groźną dla człowieka gorączkę krwiotoczną, określaną jako jedną z najniebezpieczniejszych chorób na świecie. W ramach ochrony należy stosować standardowe środki odstraszające kleszcze. Prezydenci śląskich miast zwrócili się z prośbą do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy o uznaniu śląskiego za język regionalny. To już kolejny raz, gdy śląscy aktywiści zabiegają o prawne uznanie języka śląskiego. Jak mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic, to ważna sprawa dla wszystkich Ślązaków. Słuchaj, no, ty nasz fajny Gorolu, weź no to i szrajbni tym Unterschriftem i będziemy mieli fajną ustawę i Ślązoki będą też tobie za to wdzięczni. Tak więc myślę, że chyba to jest najważniejsze, żeby znaleźć w tym wszystkim pewien dystans. To jest kwestia zrozumienia pewnych procesów, które zaszły i zachodzą cały czas. Ta Śląskość zaczyna zanikać i to jest bardzo przykre i to nie jest ujma godać po śląsku. W śląskiej ambasadzie na Nikiszowcu czy w katowickim Urzędzie Miasta mieszkańcy mogą pobrać pocztówki z gotowym apelem do prezydenta Dudy o podpisanie ustawy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, Sport w Trójce i Adam Malecki. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Trzy mecze i trzy porażki to dotychczasowy dorobek reprezentacji Polski w hokeju na lodzie na Mistrzostwach Świata Elity, które rozgrywane są w Czechach. Biało-czerwoni przegrali z Łotwą, Szwecją i Francją, a dzisiaj wieczorem zagrają ze Słowacją i to rywale, którzy dwa mecze wygrali, jeden przegrali, będą faworytem. Tym bardziej, że ostatnio mieli okazję do odpoczynku, mówi obrońca Paweł Dronia. Miała dzień wolny i na pewno będzie gotowa na to spotkanie. Gra, można powiedzieć, tak samo u siebie, jak no, po części u siebie, bo na ich mecze bardzo dużo słowackich kibiców przychodzi, więc będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Jest o co walczyć. Polacy mają wciąż szansę na utrzymanie w elicie. Początek meczu Polska-Słowacja o 20:20. A w turnieju tenisowym w Rzymie po wczorajszych zwycięstwach Iga Świątek i Hubert Hurkacz odpoczywają. Grają inni, m.in. Białorusinka Aryna Sabalenka po tym, jak po niezwykle ciężkim nocnym boju pokonała Ukrainkę Linę Świtolinę. To dzisiaj bez większych problemów rozprawiła się z Łotyszką Jeleną Ostapenką. Wynik 6-2 i 6-4. Dziś jeszcze o 19:00 Wiktoria Azarenka zagra z Amerykanką Daniel Collins. W turnieju mężczyzn bardzo ciekawie zapowiada się wieczorny mecz pomiędzy Aleksandrem Zwieriewem a Taylorem Fritzem. W tenisa grają w Rzymie, przez Półwysep Apeniński suną kolarza, w peletonie w różowej koszulce paraduje słoweński lider Tadej Pogacar. Trwa 11. najdłuższy etap tegorocznego Giro d'Italia, Sfogliano di Falfortore do Franca Villa al Mare. Kolarze rywalizują także w Orlem Wyścigu Narodów, jednej z najważniejszych na świecie imprez dla kolarzy do lat 23. Zakończył się pierwszy górzysty etap z Prościejowa do Buzowa, który śledzili Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Panowie, co się tam wydarzyło? Właśnie zakończyła się ceremonia wręczenia nagród, no i zwycięstwo efektowne, trzeba przyznać, Duńczyka Christiana Ekholma, który uciekał wraz z dwoma innymi kolarzami, Włochem i Brytyjczykiem, ale na ostatnim podjeździe oderwał się od nich i samotnie finiszował. Mateusz Gajdulewicz na miejscu 18 to najlepszy z Polaków, ale ja polecam, żeby słuchać, co się dzieje na trasie tego wyścigu, bo być może tu są kolarze i te nazwiska, które będą się pojawiać w relacjach Trójki, usłyszymy niebawem podczas Giro d'Italia. Jutro kolejny etap i walka cały czas trwa. Jutro etap również w Czechach, pojutrze Słowacja, a potem wracamy do Polski. Bardzo dziękujemy. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Polskie Radio jest patronem wydarzenia. To jeszcze na chwilę wracamy do Włoch. Piłkarska Italia płacze nad losem Nicolò Zaniolo. Zawodnik, były zawodnik Rome, obecnie Aston Villa, nabawił się kontuzji stopy w meczu z Liverpoolem i nie pojedzie na Mistrzostwa Europy. Lament selekcjonera Zurich Spallettiego słychać od Alp po Sycylię. A sport wraca za godzinę. Prawie 8 minut po 16. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia pogodnie, nocą przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia możliwe w rejonach podgórskich, poza tym od plus 3 na wschodzie, około 8 w centrum i na zachodzie, do 11 na Pomorzu. To nocą, a jutro w ciągu dnia słonecznie, choć na południu kraju miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr wschodni, południowo-wschodni umiarkowany, dość silny i porywisty. Jutro jeszcze cieplej, od 16 stopni na wybrzeżu, 18 na południu i wschodzie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i na północnym zachodzie. Program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Super rabaty w euro na produkty objęte promocją. Na przykład laptop gamingowy MSI Fin. Procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3699 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 22 maja. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 16 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. W środę mówią Państwu dzień dobry Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Kłaniamy się, a już za chwilę przeniesiemy się na Słowację. Splinter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades, in the black field. She wants to stay and talk all day. Blackfield na otwarcie naszego popołudniowego spotkania. 13 minut po godzinie 16. Jak słyszeliśmy w serwisach, premier Słowacji Robert Fico został postrzelony po wyjazdowym posiedzeniu tamtejszego rządu. Nasz korespondent Wojciech Stobba śledzi wydarzenia ostatnich właściwie kilkudziesięciu minut u naszych południowych sąsiadów. Witam cię serdecznie w Trójce. Premier został przewieziony do szpitala. Padło kilka strzałów. Przypomnij, wyjaśnij, jak do tego doszło. Wszystko działo się przed godziną 15 w miejscowości Handlowa, to jest zachodnia część Słowacji, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Bańskiej Bystrzycy, bo tam właśnie dzisiaj swoje wyjazdowe posiedzenie miał słowacki rząd. Kiedy to posiedzenie zakończyło się i kiedy politycy opuszczali już budynek Domu Kultury, premier Słowacji Robert Fico wyszedł do wołających, pozdrawiających go ludzi. No i właśnie wtedy padło kilka strzałów. Tutaj świadkowie mówią, że było to od 3 do 5 strzałów. Po nich Robert Fico upadł na ziemię. Natychmiast pojawiła się przy nim jego ochrona, która przeniosła go do rządowej limuzyny i przewiozła. Później Robert Fico miał śmigłowcem trafić do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Pojawiła się informacja, że być może trafi do szpitala w Bratysławie, ale kancelaria premiera w takim oświadczeniu, które przesłała kilkanaście minut temu dziennikarzom, napisała, że na to było za mało czasu. Premier potrzebował natychmiastowej operacji czy działań lekarzy, dlatego trafił do najbliższego dużego szpitala właśnie w Bańskiej Bystrzycy. Jeśli chodzi o jego stan, to tu też pojawiają się sprzeczne informacje. Ta oficjalna z oświadczenia kancelarii premiera mówi o tym, że jest to stan zagrażający życiu. Tymczasem słowacki Dennik N, powołując się na kilka źródeł, pisze, że życiu premiera nic nie zagraża, choć został on ranny w brzuch i prawdopodobnie również w nogę oraz rękę, więc ta informacja jest sprzeczna. Możemy trzymać się tego, co mówią nam oficjalne źródła, a tutaj też pojawia się między innymi oświadczenie czy wypowiedź rzeczniczki szpitala, do którego trafił premier, która powiedziała, że Robert Fico w trakcie przyjmowania do szpitala był przytomny i lekarze ustabilizowali jego stan. Więc to są te najświeższe informacje dotyczące samego zamachu, bo tak już zostało to określone przez rzecznika słowackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tego, co działo się krótko po nim. No i padły takie bardzo mocne słowa. Prokurator generalny Słowacji mówi na temat zamachu na premiera Fico, że to atak na państwo i na człowieczeństwo. Takie słowa mocne padły. Tak, takie słowa pojawiają się też ze strony innych, również polityków. Kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa lidera słowackiej opozycji, czy właściwie lidera największej partii opozycyjnej, Michala Szymeczki, i on powiedział mniej więcej to samo, że jest to zamach na słowacką państwowość, ale mieliśmy też konferencję prasową koalicji rządowej, która w parlamencie oskarżała o tę sytuację przede wszystkim słowackie media, zarzucając im tworzenie właśnie takiej napiętej atmosfery wokół działań słowackiego rządu, wokół działań premiera Roberta Ficy również. Mocne słowa się tutaj pojawiają, mocne oskarżenia, no i szukanie winnych, również winnych w kontekście politycznym. Tutaj w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu minut pojawiły się też głosy, jakoby miała być to prowokacja ze strony obozu rządzącego jako odpowiedź na niezadowolenie społeczne wynikające z bieżącej sytuacji w kraju. To możliwe? Słowacja generalnie lubi teorie spiskowe i myślę, że to jest sytuacja, która będzie właśnie takim spekulacjom sprzyjać. Trudno mi oceniać, nie chcę się na ten temat wypowiadać, nie znając tak właściwie zbyt dobrze tej sprawy, bo chyba mało kto ją zna teraz w szczegółach. Z tego, co piszą słowackie media, no to tym napastnikiem miał być 71-letni mężczyzna, który broń, z której strzelał, posiadał legalnie. Co za tym wszystkim stało? Jakie były motywy jego działania? Tego w tej chwili nie wiemy. Czekamy na oficjalny komunikat. Czekamy też na jakąś konferencję prasową policji czy innych słowackich służb. No i czekamy na oświadczenie prezydent Zuzany Czaputowej, bo ona zapowiedziała, że o 16:45 wygłosi oświadczenie po tym, co działo się dzisiaj w Handlowej. Nasz korespondent Wojciech Stopa przez cały czas śledzi wydarzenia dla państwa. Wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu minut u naszych południowych sąsiadów. Bardzo dziękujemy. Kolejne twoje relacje w serwisach i skrótach wiadomości już za niecały kwadrans. A naszym gościem jest generał Mirosław Gawor, były szef Biura Ochrony Rządu. Witam serdecznie, panie generale. Dzień dobry. Dotarła do pana informacja o tym, że premier Słowacji Robert Fico został postrzelony po wyjazdowym posiedzeniu tamtejszego rządu. Jak w ogóle to możliwe, że doszło do takiej sytuacji? Informacja oczywiście dotarła, bo jakby mimo tego, że jestem już dawno na emeryturze, no to jakby w dalszym ciągu monitoruję to, co się dzieje i oczywiście, że znam to, na ile można z przekazów medialnych. No i pierwszy wniosek, który się nasuwa, no to oczywiście jest taki, nie chciałbym nikogo skrzywdzić, ale służby ochronne Słowacji to niestety nie sprostały zadaniu. Teraz oddzielnym pytaniem jest, czy na ile one są samodzielne i na ile są decyzyjne, czy nieistotne, jak to brutalnie zabrzmi, czy premier Fico dopuścił do tego zamachu w pewnym sensie na własne życzenie, bo może nie posłuchał służb ochrony, że nie należałoby wychodzić do przypadkowo zgromadzonej publiczności i się z nimi witać. bo naiwnym jest sądzenie, że 100% ze zgromadzonej publiczności nas kocha i przyszło tutaj w pokojowych celach. To jest po pierwsze. Po drugie, przepraszam, że może uprzedzam pytania, że w tej sytuacji służby ochronne powinny przygotować podjazd i odjazd premiera w ten sposób, że to miejsce ewentualnej zgromadzonej publiczności powinno być poddane kontroli, jak również osoby wchodzące na to miejsce powinny zostać skontrolowane. W związku z tym zagrożenie tego typu, że są przypadkowe osoby uzbrojone, zostałoby poprzez to działanie zneutralizowane. To jest po pierwsze, a po drugie trochę chyba też, mówiąc kolokwialnie, chłopaki zaspali, bo jeżeli pan 70-letni był w stanie oddać dwa skuteczne strzały. Tak, jeden trafił premiera Słowacji w brzuch, tam słyszeliśmy w relacji 3-5 strzałów mogło paść nawet. To są tutaj teraz, powiedzmy, te relacje są jakby różne, że jeden w głowę, drugi w nogę, prawda, ale to nieistotne, tylko że po pierwszym strzale to jest reakcja, która wynika, służb ochronny powinna być z automatu. Z automatu, że ten oficer, który stoi najbliżej, a on jest do tego predysponowany, do tego wyszkolony, to jest jego zadanie, że jeżeli następuje sytuacja anormalna, to on działa z automatu, mówiąc wprost, przykrywa swoim ciałem osobę ochranianą. Tutaj nie widzieliśmy takiej reakcji. Co mogło pójść nie tak? No, to jest dużo pytań. A następnym krokiem jest, że cały zespół błyskawicznie ewakuuje osobę ochranianą z miejsca zdarzenia, bo nie mamy żadnej gwarancji, czy zamachowiec nie przygotował powtórki, albo czy nie jest ich więcej. W związku z tym, bez względu na jego stan zdrowia, zabieramy się z osobą ochranianą z miejsca zdarzenia i dopiero później rozpatrujemy kwestię, czy jedziemy do szpitala, czy jedziemy na dodatkowe miejsce, bo takie miejsce powinniśmy mieć, na dodatkowe miejsce schronienia. Czyli to zabezpieczenie także po, prawda? Tak. Tak, oczywiście, że tak, bo tutaj jest taka improwizacja, nie jest aprozycznie wskazana, to jest po pierwsze, a po drugie będę się upierał ciągle przy tym, że sytuacja, którą mamy w Europie, na Ukrainie, powinna być jakby dodatkowym motywem i sygnałem, że wszystkie służby zajmujące się bezpieczeństwem pracują na najwyższych obrotach, a z kolei osoby, myślę tutaj o osobach ochranianych, które też są w jakiś sposób w to zaangażowane, poddają się sugestiom i zaleceniom służb dbających o ich bezpieczeństwo, bo tutaj już nie ma miejsca, jak mamy, i wracam do początku swojej wypowiedzi, jak mamy to zdarzenie, prawda? Bo może to było tak również, zakładam taki wariant, że służby ochrony odradzały wyjście premierowi, a on mimo to zdecydował się, że pójdzie, bo to są jego zwolennicy i tak dalej. No, tutaj być może to dobre założenie, tak? Korzystne dla tej osoby. Tu mówimy, że sytuacja wydarzyła się przed Domem Kultury w niewielkiej miejscowości Handlowa na zachodzie kraju. To też takie sprzyjające warunki, takie wyjazdowe posiedzenie czy wyjście do tłumu dla zamachowców? To nieistotne. Proszę sobie jakby przypomnieć u nas pielgrzymki papieskie. To były tłumy ludzi, miejsca były, czasami też one były przypadkowe, tylko że tutaj wyjazdowe posiedzenie rządu, zakładam, nie odbyło się ad hoc. Ono zostało zasygnalizowane przynajmniej dzień wcześniej, prawda? W związku z tym służby ochrony miały czas na to, żeby samo miejsce zgromadzenia sprawdzić, jak również otoczenie, jak również osoby przebywające tam, mające prawo tam przebywać, bądź nie mające prawa tam przebywać. Tutaj mówimy, i pan również, panie generale, przytoczył, że powinniśmy brać pod uwagę sytuację przygraniczną państwa przyfrontowego. Czy dla naszych służb taka sytuacja, która miała miejsce dziś na Słowacji, daje do myślenia? Czy są wdrażane jakieś nowe procedury albo, nie wiem, odświeżone szkolenia? Powiedziałbym to, ująłbym to w ten sposób. To nie powinno im dawać teraz do myślenia, bo to jest już działanie post factum. Mhm. Tego typu myślenie powinno być już, powiedzmy, raz, że ten proces ciągły, a dwa, jakby wzmożona ochrona, to już powinno być tego typu działania 2 lata temu, czy więcej, prawda? Że zdajemy sobie sprawę z tego, że tam są działania wojenne, w związku z tym dostęp do broni, w związku z tym jakby niekontrolowana do końca migracja ludzi powoduje, że na pewien typ zagrożeń nie do końca mamy kontrolę, w związku z tym te nasze działania ochronne i profilaktyczne powinny być wzmożone.

Bardzo dziękujemy. Teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bez zmiany VAT-u ceny żywności w kwietniu spadłyby trzeci miesiąc z rzędu, a tak mamy ich wzrost i w konsekwencji wzrost inflacji z 2% w marcu do 2,4% w kwietniu, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Inflacja przyspieszyła w kwietniu, w drugiej połowie roku dodatkowo podbije ją częściowe odmrożenie cen energii. Prognozujemy, że pod koniec roku inflacja osiągnie poziom około 5,5%. GUS podał dziś także, że wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł 1,9%. Zdaniem Jakuba Rybackiego, szefa działu makroekonomii w PIE, nasza gospodarka nabiera rozpędu. To jest umiarkowany wynik względem prognoz sformułowanych na początku roku, no to jednak wciąż dalej dobre osiągnięcie. Wzrost napędzały zarówno konsumpcja gospodarstw domowych, jak i inwestycje, choć te drugie prawdopodobnie w nieco mniejszym stopniu. A swoje prognozy wzrostu PKB dla Polski podwyższyła Komisja Europejska. W tym roku ma to być 2,8%, a w kolejnym 3,4%. W tym roku lepsze od Polski wyniki będą miały tylko Malta, Rumunia i Chorwacja. Polska z Cyprem zajmuje trzecie miejsce. Pierwszy w tym roku długi weekend majowy okazał się bardzo pracowity. Jak wynika z analizy TIKROW, liczba wystawionych zleceń pracy dorywczej była o niemal 70% wyższa niż rok temu. Najbardziej wsparcia potrzebowała branża handlowa, w tym duże sieci sklepów, mówi Magdalena Derlukiewicz. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę dużo częstsze i większe zakupy, jakich dokonują konsumenci w tym okresie, by przygotować się na dni, w których sklepy będą zamknięte, czy też ze względu na dużo większy ruch klientów w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych. Pod koniec miesiąca kolejny długi weekend, a skoro o zakupach mowa, to tanieją materiały budowlane oraz do domu i ogrodu. W kwietniu ich ceny spadły średnio o 3%, podały polskie składy budowlane. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 93 grosze, a euro 4,26. Jutro słonecznie, jedynie na południu kraju miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu, 18 na południu i wschodzie, około 20 w centrum, do 24 jutro najcieplej na zachodzie i na północnym zachodzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty 17. Why can't you see that nature has its way out wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet. The Verve w audycji popołudniowej na 21 minut przed godziną 17. Pakt migracyjny, proszę Państwa, został przyjęty. Premier uspokaja, że żadnego migranta z tytułu paktu nie przyjmie. Czy to oznacza, że nasz kraj będzie płacić? No i skąd tyle lęku przed migrantami? W Unii Europejskiej powinna być solidarność w przyjmowaniu uchodźców, natomiast Polska przyjęła tak dużą ich liczbę, że tak naprawdę inni powinni nam w tym pomóc, uważa Jacek Karnowski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Kilkaset tysięcy Ukraińców, którzy w tej chwili są w Polsce, a było ich przecież ponad 2 miliony, to jest wielki wydatek obywateli polskich, organizacji pozarządowych czy rządu. Unia będzie relokować tych migrantów. Nie mamy zapisanego żadnego punktu, który pozwoliłby na uznanie uciekinierów wojennych z Ukrainy jako właśnie tych migrantów. Ja traktuję Unię Europejską, w której jesteśmy pełnoprawnym członkiem i bardzo ważnym członkiem, jako instytucję bardzo rozsądną i musi naprawdę rodzić się chorej wyobraźni, że ktokolwiek będzie chciał relokować migrantów tam, gdzie jest kilkaset tysięcy uchodźców wojennych. Zupełnie inaczej widzi sprawę Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji. Czeka nas Armagedon. Obecny rząd przerzuca odpowiedzialność za przyjęty pakt migracyjny na Prawo i Sprawiedliwość. Polska i Węgry co prawda powiedziały nie. Pomimo tego Rada Unii Europejskiej i tak ten pakt przegłosowała. Nie wierzę premierowi, który twierdzi, że Polska nie będzie przyjmować migrantów. Nie wierzę premierowi, który mówi, że Polska nie będzie płacić za każdego nieprzyjętego migranta kwotą zabójczą dla polskiej gospodarki, 20 tysięcy euro. Wczoraj, chwilę po ogłoszeniu, premier Donald Tusk oświadczył, że Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego. Pakt migracyjny w tym kształcie został wynegocjowany jeszcze za rządów Morawieckiego. Nam udało się po pierwsze uzyskać takie zapisy, które czynią ten pakt niegroźny dla Polski, czy dużo mniej groźny w konsekwencji niż na początku. I po drugie, my twardo domagaliśmy się zablokowania paktu. Byliśmy w mniejszości, ale polski rząd głosował przeciwko paktowi migracyjnemu. A dlaczego Polacy są niechętni przyjmowaniu migrantów? Polacy boją się migrantów przede wszystkim dlatego, że widzą, co się dzieje w krajach, które przyjęły bardzo dużą liczbę przybyszy z Afryki czy z Azji. Profesor Tomasz Grosse, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie te kraje robią, co mogą w tej chwili, żeby się tych imigrantów pozbyć. No my jesteśmy kilka lat przed nimi, w związku z tym staramy się nie dopuścić do takiej sytuacji, która zresztą jest bardziej trudna, bo o wiele łatwiej bronić się przed napływającymi dopiero imigrantami, a nie ich się pozbywać, jak oni się tutaj już zadomowią. Jak będziemy próbowali przekonywać, że nie powinniśmy przyjmować migrantów, skoro już mamy Ukraińców u siebie? Nie ma bardziej gościnnego kraju dla potrzebujących. Tak było, jest i będzie. Tym krajem jest Polska. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, trzecia droga PSL. Jesteśmy liderem w pomocy migrantom. Czy Unia uwzględni nasze apele? Uwzględni. Pakt migracyjny zakłada mechanizm relokuj albo płać, czyli mechanizm, który albo zmusza państwa do przyjmowania określonych kwot uchodźców, które mogą być zmieniane rokrocznie w zależności od propozycji Komisji i decyzji Rady Unii Europejskiej większością kwalifikowaną. Szymon Szynkowski-Welsenk, były minister do spraw unijnych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Albo dopłacania wysokich sum, które również mogą być dowolnie ustalane. Mówi się o 250 tysiącach euro, ale ta suma może być zmieniana. To są złe informacje. Pakt migracyjny miesza rozwiązania, które są rozwiązaniami w pewnej mierze trafnymi, jak na przykład uszczelnienie granic czy wzmocnienie Frontexu, które Prawo i Sprawiedliwość postulowało, z rozwiązaniami absolutnie nieakceptowalnymi. Temat imigracji został bardzo upolityczniony, dlatego że jest nośny politycznie, właśnie dlatego, że wzbudza emocje i to emocje negatywne, a więc bardzo silne. Podkreśla dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Politycy często używają tej tematyki po to, żeby zaskarbić sobie wyborców. I to niestety jest bardzo niefortunne dla samej merytorycznej, spokojnej rozmowy o tym, jak zarządzać sensownie ruchem migracyjnym, z jakim dzisiaj Europa ma do czynienia. Bardzo dużo ludzi z Azji, z Bałkanów i z Afryki chce się do Europy dostać pod różnymi pretekstami i też różnymi kanałami. I tak jest i tak będzie, więc to dla nas jest ogromne wyzwanie, żeby zarządzić tym procesem w sposób mądry, to znaczy, żeby wiedzieć, kto do nas przyjeżdża i żebyśmy my decydowali o tym, kogo chcemy mieć, a nie żeby się poddawać presji migracyjnej. Nie będzie żadnej relokacji względem naszego kraju. Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Jestem pewien, dlatego że ten pakt wchodzi za 2 lata i jest czas 2 lata negocjować i Polska nie będzie zmuszana przyjąć, tym bardziej, że Polska przyjęła kilka milionów osób z Ukrainy i to na pewno oznacza, że nie będziemy musieli przyjmować w ramach tego podziału nikogo. No i dodajmy, że premier zapowiedział, że Polska z pewnością będzie beneficjentem paktu migracyjnego, a Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów. Tematem realizacji paktu zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Wpadnij w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Wpadnij w środku nocy, może tym razem nie zawiodę. Minut pozostało do godziny 17. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Chodzi o metodę wspomagającą leczenie noworodków, zalecaną nie tylko wcześniakom czy dzieciom z niską masą urodzeniową. A w naszym studiu położna, certyfikowana doradczyni laktacyjna, doktor nauk o zdrowiu Monika Jodłowska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Kangurowanie, czyli taka terapia, poprzez którą, poprzez przytulanie może uratować życie noworodka? Dokładnie tak. Metoda wspomagająca, czyli maluch, który po porodzie jest oddany w ręce rodzica, ma dosłownie dokładnie lepszy start. Nie możemy mylić tego z metodą leczniczą, bo to jest metoda wspomagająca. Ale najciekawsze, jak to się zaczęło. W latach 60., 70. w bardzo biednych krajach, kiedy nie było dostępu ani do lekarzy, ani do inkubatorów, jeden z neonatologów zauważył taką prawidłowość, że maluchy, które niestety nie rokują i nie mają szansy na przeżycie. Czyli tu mówimy o tych wcześniakach, takich, tak? Albo tej skrajnych wcześniakach, masie. Tak, dokładnie. Były oddawane w ręce rodzica, żeby tam spokojnie odeszły z tego świata. I okazało się, że te dzieciaki mogły w ten sposób doczekać do pomocy lekarza, mogły doczekać do inkubatora. I od tamtego czasu zaczęły się badania naukowe. Co takiego jest w tym przytulaniu, że te dzieci mają szansę na to, żeby jednak szybciej wracać do zdrowia, że to wspomaga nam proces leczenia, wspomaga nam farmakologię. Bo tutaj jest zaskakujące ta zbitka środków do korzyści, prawda? To kilkugodzinne, wydawać by się mogło, tylko przytulanie i aż, prawda? Jakie efekty? I od tamtego czasu, jak zaczęły się badania, dokładnie właśnie efekty tego są tak oszałamiające, że taka prosta rzecz. Mhm. Więc my mówimy o wcześniakach, ale w ogóle w standardzie opieki okołoporodowej każde dziecko urodzone w dobrym stanie powinno przez pierwsze 2 godziny być przytulane przez mamę. Tutaj ważny jest ten czas, prawda? Żeby to minimum 2 godziny trwało. Tak, jeżeli oczywiście stan mamy i dziecka na to pozwala, bo musimy też o tym pamiętać, że nie możemy tu tuptać nogą, bo pani położna powiedziała, że to jest nasz czas i ja nie oddam. Jeżeli są sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia dla mamy lub dla dziecka, to kangurowanie możemy przeciągnąć, przesunąć w czasie. Ale sam ten moment, kiedy maluch jest zdrowy, to nie ma czasu na ważenie, mierzenie, badanie. Przecież skalę Apgar możemy ocenić, przytulając malucha w ramionach mamy. Nie musimy go oddawać do kącika noworodkowego. Ważenie też chyba nie jest najważniejsze. No ale wie pan, teściowa dzwoni, ile waży. Ile następca tronu waży, trzeba wiedzieć. Gdyby panią ktoś zapytał, a ja zapytam, czym jest kangurowanie z perspektywy położnej, doktora nauk o zdrowiu, to co by pani powiedziała? Jest to taką pierwszą formą przystosowania malucha do życia poza łonem matki, czyli wymiana flory bakteryjnej ze skórą matki, a nie z moimi rękoma jako personelu medycznego. Mhm. Jest to złapanie tej temperatury, którą mama ma. Przecież mama jest cieplutka, a w salach porodowych no to jest 20 parę stopni. Na pewno jest tu wyciszenie, no bo poród jest jednak tym przejściem ze świata łonowego do naszego. No w ogóle cała sytuacja stresująca, no, prawda? Jest przejścia jednak. Przejścia środowiska. Do środowiska. Jest, dokładnie, więc jest to na pewno takie przywitanie malucha w ramionach. Tu jestem, na tym świecie jest bezpiecznie, ale bardzo dużo korzyści jest też dla mamy, że te mamy, my mówimy o zmniejszonym ryzyku, my nie mówimy o tym, że mamy nie będą miały obniżonego nastroju, czy nie zapadną na depresję, ale mają mniejszą szansę na to. No i ja oczywiście jako doradca laktacyjny powiem, że to jest dla mnie fajny początek do karmienia piersią. Mm-hmm. To takie wspomagające, nielecznicze, jak pani mówi, co podkreślamy. Jak to robić, by robić to dobrze? Myślę, że tu nie trzeba żadnej instrukcji, bo przytulać się każdy potrafi. No jeżeli społeczeństwo zachodzi w ciążę, no to ci ludzie chyba umieli się przytulać. Więc na pewno trzeba być na golaska, czyli przytulam... Skóra do skóry. Tak, skin to skin, czyli kangurowanie, przytulanie jest na golaska i zaraz po porodzie. Ale jak długo i kiedy, to już później zależy indywidualnie od rodziców. Czyli można i w domu, i później. No wiadomo, że nasze polskie tutaj warunki jest nie zawsze jest ciepło, ale zawsze można malucha okryć kocykiem, przytulić, a jednak rodzic grzeje. Nie zapominajmy o tatusiach, bo tu tatuś nam gdzieś uciekł. No właśnie, o to chciałem zapytać. Czy tatusiowie też mogą kangurować, na przykład kiedy mama jest po cięciu cesarskim? Jeżeli mama jest po operacji, no to moim marzeniem w Polsce jest tak, żeby mamy kangurowały już na sali operacyjnej. Czyli maluch jest urodzony i tu wszystkie procedury się odbywają od razu. Ale jeżeli maluch jest urodzony z powodu cięcia cesarskiego, z jakiejś nieprawidłowości ze strony mamy, czyli tu nie było zagrożenia dla dziecka, to dlaczego ten maluch nie może być kangurowany na sali już operacyjnej? No, u nas to jest jeszcze pieśń przyszłości, więc w tym czasie tata może kangurować. I ja zawsze mówię, tatusiowie, koszula elegancka, żeby tutaj rozpiąć. Do góry albo rozpiąć. Rozpiąć, to, malucha wrzucić i nie trzeba tej klatki specjalnie przygotowywać, nic robić. Maluch ma trafić w objęcia taty i czekać, aż operacja zostanie skończona. Poczuć to ciepło, ten poczuć dotyk. Poczuć bakterie w ogóle taty, te domowe, a niekoniecznie te nasze szpitalne. Jakie może przynieść to korzyści? Oprócz wymiany flory, fajnej początku laktacji i tego wyciszenia malucha, no to z przytulania i jest, tu w ogóle nie ma przeciwwskazań tak naprawdę, że coś się stanie dziecku. No oczywiście, o ile mówimy, że dziecko jest w dobrym stanie. Tak. Ale takie przystosowanie do życia największe, no to jest ta wymiana flory, czyli i późniejsze alergie, i ta odporność malucha, i to, że te dzieciaki są spokojniejsze. One trafiają w te ręce, nie doznają tego szoku, światła, naszych zabiegów. No co może być lepszego, prawda? Tak sobie myślę. No to jak można to lepiej reklamować, jak tylko przytulajcie się. Kto wymyślił i kto wypromował to święto, tak w skrócie możemy przypomnieć, bo to już ponad półwieczna tradycja. To kangurowanie to zaczęło się właśnie w Bogocie, w tych biednych krajach i stamtąd zaczęło się i różne badania i różni neonatolodzy w ogóle w naszym standardzie to weszło i WHO zaczęło to promować jako metodę leczniczą, więc możemy to potraktować w ogóle jako standard opieki nad maluchami. Choć nie zawsze jest jeszcze tak, jak pani mówi. Dokładnie, ale w książeczce Zdrowia Mama ma taki punkt, czy dziecko było kangurowane i czy, żeby pilnować i żeby zaznaczyć, że to było, więc ja myślę,